grace and love with them, always now and ever, and to the ages of ages. Glory to thee, Christ God, our hope, glory to thee. May he who arose from the dead, Christ, our true God, through the intercessions of his all mighty and all famous mother, by the power of the honor and life gained, crossed by the protection of the venerable heavenly body of his powers, by the supplications of the venerable glorious prophet before winter John, of the holy glorious and all the honorable apostles, of the holy glorious and victorious martyrs, of our righteous God, buried fathers, the holy high mark, if we honor the holy Virgin Mary, Justina, the holy Saint John of Shanghai, and San Francisco, Saint Vicary, the confessor of Romania, of our father among the saints, of the holy prophet, of Obadiah, whose memory celebrate, and of the holy martyr, Barlaam, whose memory celebrate, the holy divine ancestors of God, Joachim and Anna, and St. John of Shanghai, and St. John, Archbishop of Constantinople, whose divine liturgy we celebrate, and of all the saints, be have mercy on us and save us, for he is good and loveth mankind. Noi nu trebuie să ne punem speranțele și toată nădejdea în lucrurile materiale, ci trebuie să ne punem toată nădejdea în lucrurile duhovnicești. Dumnezeu mereu ne învață că valorile, că adevăratele valori duhovnicești, ne învață despre adevăratele valori duhovnicești prin pedepsirea pe care o primim pentru cele ce facem. But this is a very special kind of punishment. Dar sunt mai multe feluri de pedepse pe care Dumnezeu le dă oamenilor. This is a punishment which teaches us. Aceasta este o pedeapsă pe care Dumnezeu ne-o dă ca să ne învețe. And it is a punishment of love. Și este o pedeapsă dată din dragoste față de oameni. God teaches the material things for us, from us. Dumnezeu ia lucrurile materiale de la noi, ceea ce este o pedeapsă pentru noi, dar o face din dragoste. God shows his love, Dumnezeu ne arată dragostea Lui in ways that we understand as anger and punishment. Iar noi această dragoste o percepem de fapt ca o pedeapsă. But they're not really punishment. Dar de fapt nu este o pedeapsă, ci și ura lui Dumnezeu împotriva noastră. God acts out of love. Dumnezeu lucrează pentru mântuirea noastră din dragoste. And we understand his love because we are imperfect as punishment and anger. Because we are imperfect. Și pentru că noi nu suntem perfecți. We understand God's love. Noi înțelegem dragostea lui Dumnezeu. As punishment and anger. Ca o pedeapsă și ca pe un lucru supărător. In fact, God gives us illness. De fapt, Dumnezeu ne dă boale. Or allows illness. Sau ne pricinuiește boale. And allows us to lose our material things. Și ne pricinuiește pierderea celor materiale. In order to save our souls. Numai pentru ca să ne mântuiască sufletele noastre. In today's gospel, în Evanghelia de astăzi, God did not punish this rich man for having so many things. Dumnezeu nu îl pedepsește pe omul bogat pentru că are multe roade. And thus taking them away. And then taking them away. Pentru ca să îi le ia. But rather he showed his love for this man. Ci mai degrabă își arată dragostea pentru acest om. Hoping that he would put his faith in things that are eternal. Sperând că își va pune nădejdea în lucrurile care sunt veșnice. Because the cruelty of this world. Deoarece evil of this world. Răul din această lume. Comes from the devil. Vine de la diavol. Who gives us all of these things to enjoy? Care ne dă toate aceste lucruri materiale pentru ca să ne bucurăm. So at the last minute he can take them from us. Și în ultima clipă el le ia de la noi. So we no longer have hope. Deci rămânem fără speranță. And we no longer have anything of meaning to us. Și rămânem fără să fără să înțelegem nimic din tot ceea ce s-a întâmplat. So we must look at today's gospel as an act of God's love. Deci trebuie să privim Evanghelia de astăzi ca pe un ca pe o evanghelie a dragostei. Because he gave this rich man an opportunity to lose all of his things. Deoarece i-a dat bogatului șansa să piardă toate bogățiile lui. In order to put his faith in greater things. Pentru ca să faith in greater things. Pentru ca să se înalțe către cele duhovnicești. I saw this as I saw an example of this in America. Am văzut un exemplu în un caz în America. As some of you know, I come from an immigrant family in America. După cum știți, eu provin dintr-o familie de emigranți din America. And I am sometimes a very harsh critic of America. Și de multe ori emigranții sunt criticați în America. And for many years I have said America has lost its faith and spirit. Și de multe ori am spus că America și-a pierdut și-a pierdut credința. Și-a pierdut credința și spiritul pe care trebuie să-l aibă. But I thought this because I had not thought of God. Dar cred că acest lucru se întâmplă pentru că nu cred în Dumnezeu. And God in fact showed his mercy on America. Și de fapt Dumnezeu și-a arătat mila pentru America. At the beginning of September. La începutul lunii septembrie. By using the devil, Bin Laden. Folosind pe diavol, Bin Laden. He showed his love to America. Și a arătat adevărata dragoste pentru oameni. He took away this sign of their material wealth. Dumnezeu a luat de la ei acest adevărat semn al bogăției. And while I thought that most Americans would commit suicide, that most Americans would kill themselves with these events. Și mulți dintre americani sau am crezut că mulți dintre americani se vor sinucide din această cauză. Which is the opposite, they turn to God. Dar s-a întâmplat contrariu și anume s-au întors către Dumnezeu. And this surprised me immensely. Și asta m-a impresionat foarte mult. And this shows us that God brings adversity. Acest lucru ne arată că Dumnezeu aduce adversity, hard things, difficult times. Aduce în vremurile grele. In order to show us his love. Ne arată că Dumnezeu face ca să vină vremuri grele pentru ca să ne arate adevărata lui dragoste. To wake us up to spiritual things. Pentru ca să ne facă să ne ridicăm duhovnicește. And I will give you a very impressive example. Și vă voi da un exemplu impresionant. The day after the bombing. După ziua în care cele două turnuri au fost prăbușite, the new calendar Archbishop of America, arhiepiscopii de pe stil nou in America, din America, who is a more traditional man than most of the calendars, more traditional than most calendars. Care sunt mai tradiționaliști decât cei de pe stilul vechi. He went to the World Trade Center. Au mers la ruinele celor două turnuri. And prayed for the people. Și s-au rugat pentru oamenii care au murit. And more than 300 Orthodox died in the World Trade Center. Au murit acolo mai mult de 300 de ortodoxi. And as he was praying, mm-hmm. as he was praying, și atunci când se rugau, some policemen and firemen came up to him. Câțiva polițiști și pompieri au venit and asked for his blessing. Și le-au cerut binecuvântarea. And said, pray for us while we do our work. Și le-a spus, rugați-vă pentru noi, pentru ca să putem să ne continuăm munca. And in the last of these men who came, maybe 100. Și unul dintre ultimii oameni care au venit, în jur de 100 de oameni erau. Was a Jew wearing a yarmulke. Era un evreu purtând yarmulke. O pălărie. And when the archbishop saw him. Și când arhiepiscopii l-au văzut. And the archbishop is traditional, he dresses in the correct way. Și arhiepiscopii fiind îmbrăcați în veșmintele de slujire. He said, "Forgive me, but I'm not a rabbi." I-a spus, iertați-mă, dar eu nu sunt un rabin. Because he thought maybe the man thought that he was dressed, but he was a rabbi. Pentru că poate omul gândise că după felul în care sunt îmbrăcați este un rabin. And the Jew said to the archbishop. Și evreul i-a spus unui arhiepiscop. It doesn't matter. Nu contează. I want your blessing. Vreau binecuvântarea Sfinției voastre. I ask you to pray for me. Și vă rog să vă rugați pentru mine. And Archbishop Demetrius himself told this story. Însuși arhiepiscopul Dimitrie ne-a spus această povestire. Imagine then that this bombing. Imaginați-vă că aceste bombardamente, this horrible event, aceste evenimente îngrozitoare, in which 5,000 people, innocent people, were killed, în care 5,000 de oameni au fost uciși, and yet something good came of it. Și încă se mai întâmplă ceva bun. Imagine a Jew coming to a Greek Orthodox bishop for a blessing. Imaginați-vă un evreu venind la un arhiepiscop ca să ceară binecuvântarea. This would only happen by God's intervention. Acest lucru s-a întâmplat numai din pronie dumnezeiască. For this reason I have told you many times. Și din acest motiv vă spun, v-am spus de mai multe ori, that I thank God that Romania is poor. I thank God that Romania is poor. V-am spus că eu cred că Dumnezeu a lăsat România ca să fie săracă. I thank God for the communists. Dumnezeu a lăsat să vină asupra României pericolul comunismului. Because this taught you to believe in God. Numai ca să ne facă să credem în Dumnezeu. And if an atheist said to me, how did God allow this to happen? Și dacă un ateu m-ar întreba cum Dumnezeu lasă să se întâmple aceste lucruri, I would say it is the only way that God can reach man. Aș răspunde că este singurul fel în care Dumnezeu poate ajuta omul bogat. If God allows man to become rich, dacă Dumnezeu dă voie omului ca să blagoslovește omul ca să fie bogat, then he begins to forget other people. Atunci omul începe să-i uite pe semenii lui și îl va uita și pe Dumnezeu. But if God sends him the love of poverty, dar dacă Dumnezeu îl lasă în sărăcie, dragoste de sărăcie, dragoste de sărăcie, sends him the love of poverty, but love of poverty. Dacă Dumnezeu îl lasă din dragoste în sărăcie, then this human being can learn to love God. Atunci acești oameni învață să-L iubească pe Dumnezeu. Because he's not distracted by the world around him. Pentru că nu este influențat de lucrurile din preajma lui, de tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. So today's gospel is not a lesson about how God punishes rich people. Evanghelia de astăzi nu este o lecție în care se arată, ne arată Dumnezeu cum pedepsește omul bogat. It's not about, material things being evil. Nu ne arată că lucrurile materiale sunt rele. It is about how God reaches us in His love. Ci ne arată cum Dumnezeu ne îmbogățește cu iubirea Lui. This is not a gospel of punishment, but a gospel of love. Nu este evanghelia pedepsei, ci evanghelia dragostei. And a rich man who does not turn to God. Și omul bogat care nu s-a întors cu fața către Dumnezeu. Is not deprived of God's love. Nu este nu se ia de la el dragostea lui Dumnezeu, but the opposite. Ci din contră, he has become the recipient of God's love. Ci devine ca un vas al dragostei lui Dumnezeu. If he decides not to hear God, dacă el hotărăște să nu-l audă, să nu-l asculte pe Dumnezeu, then he loses the results of God's love. Atunci el pierde toate roadele iubirii de oameni a lui Dumnezeu. But even then God's love becomes greater. Even then God's love becomes greater. Dar chiar și așa dragostea lui Dumnezeu este mai, se face din ce în ce mai mare. Think of the example in America. Gândiți-vă la cazul Americii. A Jew who comes from people who killed Christ. Un evreu who comes from a race which killed Christ. Un evreu care provine dintr-un, care vine dintr-un popor ce l-a ucis pe Dumnezeu. Still did not lose his love for God. Încă nu și-a pierdut dragostea pentru Dumnezeu. But more importantly, God did not lose his love for this Jew. Dar lucru care este cel mai important este că Dumnezeu nu și-a pierdut, Dumnezeu își arată dragostea și iubirea lui de oameni pentru, chiar și pentru acest evreu. And when disaster and terrorism occurred, took place. Și atunci când au loc dezastre și și acte teroriste, took place. This Jew, acest evreu, was able to receive the blessing of God through a Greek Orthodox bishop. A fost capabil, a avut voință să ceară blagoslovenie de la un arhiepiscop ortodox. This is incredible. Este un lucru incredibil. God reached a Jew in America through terrorism to give him his blessing. Dumnezeu a făcut ca un evreu să se întoarcă către Dumnezeu numai printr-un act terorist. This shows that God's love is overwhelming. Acest lucru arată că dragostea lui Dumnezeu este foarte mare, este foarte mare. Și again, as I said, we must look always at the gospel through the prism of love. Și trebuie mereu să ne uităm să vedem Evanghelia prin prisma, din prisma dragostei. And in this way we see why the gospel is alive even today. Și de aceea vedem că Sfânta Evanghelie este, se adeverește până în zilele noastre, chiar și în zilele noastre. Every time that you suffer, de fiecare dată când pătimiți, every time when that you are slandered, de fiecare dată când când sunteți în necaz, when you are deprived of something, when something is taken, când sunteți privați de un anumit lucru, even if you're in prison, that's what the Flavian means, chiar dacă sunteți în închisoare, then you should thank God. Atunci trebuie mereu trebuie să vă gândiți la Dumnezeu. That he brought you this opportunity. Că Dumnezeu este singurul care vă dă șansa to turn to his love. Să vă întoarceți din nou cu fața către el. I read a story once about a saint. Am citit o poveste, o pildă despre un sfânt who had a very famous reputation. Care avea o bună reputație. And a man went to see him. Un om venind să-l vadă. And he went to the city where the saint was. Și vrând să vadă unde stă sfântul, unde se află sfântul. Told them his name and said, "Where can I find him?" I-a spus numele și a întrebat unde îl poate găsi. And they told him he's in a certain church. In a church. and where to go to find him. Și i s-a răspuns că este în biserică, că locul unde îl poate găsi este biserica. So he went there and he found only one man. Și a fost, a intrat în biserică, dar a găsit doar un singur om. And this was a very ugly man. Era un om urât. And he was lighting the polyhelios, the chandelier. Lighting the candles in the church. Și aprindea lumânările în biserică. And he said, where can I find this man? Și a întrebat unde îl pot găsi pe acest om. He said, Paul, I'm the man. Eu sunt acela pe care îl căutați. And he said, some ugly, stupid looking thing like you? Cineva care e urât și care arată așa de rău? I'm looking for a saint. Eu caut un sfânt. He said, well, I'm not a saint, but I'm the man you're looking for. Eu nu sunt un sfânt, ci sunt omul pe care îl cauți tu. You're such an ugly creature. Dar ești o ființă atât de urâtă. And the saint said to him, și sfântul i-a spus, I thank you so much. Îți mulțumesc foarte mult. And he embraced him and kissed him. Și l-a îmbrățișat și l-a sărutat. He took this slander. He understood this slander. A înțeles această calomnie as a gift from God. Ca pe un Dumnezeu dat, ca pe un dar dat de la Dumnezeu. As an opportunity from God to learn humility. Ca pe o posibilitate de a învăța ceea ce este smerenia. So all the things which we do not like in life. Deci toate, nu toate lucrurile pe care le facem în viață ne plac. If we understand them correctly. Dar dacă le înțelegem așa cum trebuie. Our gifts from God. Darurile noastre primite de la Dumnezeu. And are signs of God's love. Symbols of God's love. Signs, examples. Și exemplele de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. If you are ugly, God saves you from sin. Deci dacă sunteți urâți, atunci Dumnezeu vă mântuiește de păcat. If you're stupid, God saves you from arrogance. Dacă sunteți prost, Dumnezeu vă mântuiește de aroganță. If you're poor, God saves you from materialism. Dacă sunteți săraci, Dumnezeu vă scapă de materialism. And that's why the ascetic fathers of the church. Și de aceea sfinții părinți turn from the world and from all the gifts of the world and from materialism. Au lăsat lumea și toate cele lumești. Not because these things are evil. Nu pentru că aceste lucruri sunt rele, but by turning from them, they can find the love of God. Ci pentru faptul că lăsându-le se apropie mai mult de Dumnezeu. So the rich make themselves poor. Deci the rich make themselves poor. Deci bogatul se face sărac. The beautiful make themselves ugly. Frumosul devine urât. And the arrogant make themselves humble. Și cel mândru, cel arogant se face smerit. And they lose nothing but gain everything. Ei nu pierd nimic, ci câștigă totul. And this is what Saint Paul tells us. Și de aceea Sfântul Pavel ne spune, even though we have nothing, we are rich. Chiar dacă nu avem nimic, noi suntem bogați. Even if the whole world should hate us, we have love. Chiar dacă toată lumea ne-ar urâ, noi avem dragoste. So every day we should thank God. Deci în fiecare zi trebuie să ne gândim la Dumnezeu. For all of the things which we do not have. La toate lucrurile pe care nu le avem. And understand that this is a sign of His love. Și să înțelegem că acestea sunt semne ale dragostei pe care ne arată nouă. And every time God takes something from us, și de câte ori Dumnezeu ia de la noi un lucru, we should thank him for his love. Trebuie să îi mulțumim pentru dragostea arătată. La mulți ani. Iarăși ne face Dumnezeu netrebnici și datornici pentru aceste clipe frumoase de hrană duhovnicească. Cer eu scuze în locul lui Preasfințitul, fiindcă nu poate grăi mai tare, ca să auziți, poate unii dintre dumneavoastră îl înțelegeți, dar cei ce au urechi de auzit vor auzi chiar și dacă va tăcea. Cei ce au ochi de văzut văd chiar dacă ar sta cu ochii închiși. Totul este ca atunci când venim la biserică, să venim cu cele 5 simțuri cât mai aprinse și îndreptate spre Dumnezeu, iar împărăteasa care domnește peste acestea, ce este mintea, să fie cât mai luminată și însetată și înfometată de ceea ce căutăm. Că nu ne-am adunat ca într-un târg, sau într-un cămin, sau într-un teatru. Ne-am adunat într-un loc unde nu se vinde nimic altceva, ci se ia în dar cuvânt pentru suflet, această hrană pentru sufletele noastre însetate, înfometate, unele chiar distrofice. Îi mulțumesc Preasfințitului pentru acest cuvânt, care l-a uns cu alifia filozofiei despre dragoste. Și într-adevăr, cred că vârful filozofiei cu care ne-a înnobilat Dumnezeu este ca această grădină zoologică care o găsim în noi în fiecare ceas, în fiecare zi sau în toată viața, să o îmblânzești, să o domesticești și să o transform în ceva domnestic din care izvorăște izvorul nesecat și parfumat al dragostei de Dumnezeu. În cursul vorbirii Preasfințitului Isostom mi-am amintit că odată Preasfințitul Ciprian, mitropolitul din Grecia, ne-a povestit de ceea ce a spus un alt părinte cândva. Că de fapt și iadul este dragostea lui Dumnezeu. Și de ce? Ați observat dumneavoastră că atunci când urăști pe cineva, indiferent ce bine ți-ar face, indiferent ce buchet de flori ți-ar da, oricât ar spinteca cuvântul de dulce, îl urăști. Cred că nu este bătaie mai mare și judecată și mustrarea lui Dumnezeu decât în ceasul judecății să vină nu cu bâtă, cu toiac, cum spunea apostolul, cu cuvânt blând, cu o față blândă în absolutul ei dumnezeiesc și de acolo să te inunde cu dragostea care de fapt tu ți-ai bătut joc de ea și ai pierdut-o datorită somnolenței tale. Unii sfinți părinți spuneau că oamenii după judecată, cei care se vor pierde, vor deveni ca dracii de urâți și de răi și îl vor înjura pe Dumnezeu și îl vor scuipa în față. Iar Dumnezeu, iubindu-i, el se depărtează și mai mult prin urăciunea lui. Dragilor credincioși, îl rog pe Dumnezeu cum l-am rugat din totdeauna și îl voi ruga cât mintea mă va ține. să ne dea acea luciditate, acel discernământ al minții, acea sensibilitate a auzului, fiindcă, după cum spunea Isaia, prorocul, credința e prin auz, prin cuvântul lui Dumnezeu, și să prindem aceste cuvinte frumoase și să le ținem în cămăruța inimii noastre și în vreme de secetă mai mare, de foamete mai mare de cuvântul lui Dumnezeu, să ne adăpăm și să ne săturăm cu el. Aveți grijă cum păstrați aceste comori din această slujbă ecumenică care se face cu binecuvântarea celor doi înalt preasfințiți mitropoliți Ciprian și Vlasie. Cu dragostea preasfințiților și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, că dacă n-ar fi acestea, nu ne-am putea aduna. Ați văzut dumneavoastră și sunt sigur că majoritatea ați venit din acest sentiment curat și nobil, care noi numim dragoste. Ați înotat pe aceste gloduri, care nu este rușina noastră, este a celorlalți care sunt în drept să le ia de aici. Dar iată, dacă ai în tine, în inima ta, acel sentiment, iată că nu te oprește, cum spunea Apostolul, nici foamea, nici golătatea, nici sabia, nici necazul, nici nevoia și oricare din acestea păguboase pentru suflet nu te opresc. Așadar, dacă și acum a binevoit bunul și marele Dumnezeu să ne unim pașii noștri și cugetele noastre, astăzi socot că mare datorie avem la El, că ne-a hrănit și astăzi cu aceste bucăți, cu aceste fărmituri, că tare mai suntem hananieni în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată mulțumesc din tot ce există celor care au dat binecuvântare, rog pe Dumnezeu ca să țină în cămăruța inimilor frăților voastre acestea ca niște amintiri frumoase și plăcute pentru sufletele noastre și pentru lauda bunului și marelui Dumnezeu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.